Tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier świętują w Pradze rocznicę rozszerzenia NATO. Za chwilę relacja naszego reportera. Nauczyciele z małopolskiej Solidarności okupują tamtejsze kuratorium oświaty. 5 agencji towarzyskich zlikwidowali policjanci z Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu. Przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier świętują dziś w Pradze rocznicę rozszerzenia NATO. Dokładnie 20 lat temu nowymi członkami sojuszu stały się Polska, Czechy i Węgry. Na Hradczańskim Zamku, gdzie za godzinę rozpoczną się uroczystości, jest nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, czy wiadomo, jak będą przebiegać te uroczyste obchody? Te obchody to tak naprawdę jest taka duża konferencja poświęcona właśnie 20-leciu Polski, Czech i Węgier w NATO oraz 15-leciu Słowacji. Słowacja z krajów Grupy Wyszehradzkiej, bo pod tym kątem to spotkanie przebiega. Słowacja przystąpiła do NATO 5 lat po Polsce, Czechach i Węgrzech. I właśnie w trakcie tejże konferencji, która trwa już na Zamku na Hradczanach, o 11 mają przemówić i wystąpić prezydenci wszystkich czterech wymienionych przeze mnie krajów, w tym polski prezydent Andrzej Duda. To jest konferencja, która ma nie tylko wspominać to, co działo się 20 lat temu, ale i zastanawiać się nad tym, jakie wyzwania stoją przed NATO, zwłaszcza w kontekście geograficznym, czyli flanki wschodniej. Tutaj na Hradczanach jest też między innymi Madeleine Albright, to jest była amerykańska sekretarz stanu, która 20 lat temu w miejscowości Independence, w bibliotece w Independence przyjmowała od ówczesnego polskiego ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka, nieżyjącego już dzisiaj polityka, traktat ratyfikujący polskie wejście do NATO. Mówił Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Trudno powiedzieć, czy sojusz idzie w dobrą stronę, mówił w salonie politycznym Trójki były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Wszyscy patrzą na lidera sojuszu, Stany Zjednoczone, na niepokojące sygnały, że Stany Zjednoczone, a bardziej ich prezydent, powątpiewają w NATO. My jesteśmy od 20 lat sojusznikami największych demokracji świata i to daje nam bezpieczeństwo i powinniśmy każdego dnia... Nigdy nie ma 100% bezpieczeństwa, dużo zależy od nas samych, od sytuacji, natomiast lepszego sojuszu nie ma. Również w tym roku sojusz będzie obchodził 70-lecie istnienia. Uroczystości rocznicowe zostaną zorganizowane za miesiąc w Waszyngtonie. Nauczyciele z małopolskiej Solidarności okupują tamtejsze kuratorium oświaty. Protestujący spędzili noc w sali konferencyjnej. Domagają się podwyżek i aby ministerstwo wycofało się ze zmian w prawie oświatowym dotyczących oceny pracy nauczycieli i wydłużonej ścieżki awansu. Chcą też spotkania z minister edukacji i premierem. Mówimy jednym głosem, no doszliśmy już do takiego momentu, w którym po prostu postanowiliśmy podjąć taką formę protestu, a nie inną. To nie jest grupka frustratów, która podjęła jakieś tam działanie. To jest mocno oczekiwane i wspierane przez całe środowisko nauczycielskie działanie. Zostajemy tutaj do skutku. Zobaczymy, aż ktoś przyjedzie z rządu. Liczymy na to. Postulaty nauczyciele przekazali kuratorium oświaty, która zadeklarowała, że będzie pośredniczyć w rozmowach między protestującymi a rządem. Oświadczenie w sprawie protestu wydał również wojewoda małopolski. Zaznaczył, że chce, aby rozmowy o postulatach przebiegły w dialogu i spokoju oraz miały merytoryczny charakter. Strajk nie zakłóca pracy kuratorium. 5 agencji towarzyskich działających na terenie Poznania zlikwidowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymano 13 osób. Działania CBŚP zaczęły się w kilku miejscach o tej samej porze, mówi komisarz Iwona Jurkiewicz. Działania zostały przeprowadzone w ścisłym centrum Poznania. Dodatkowo 2 osoby zostały zatrzymane na terenie Wrocławia i Gdańska. Natomiast łącznie do sprawy zatrzymano 13 osób. Tutaj mamy na myśli 3 mężczyzn oraz 10 kobiet. Zabezpieczono wiele telefonów komórkowych, ale także sprzęt komputerowy. Na poczcie tych przyszłych kart zabezpieczono także kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce. Podejrzanym przedstawiono zarzuty w prokuraturze okręgowej. Zarzuty dotyczące czerpania korzyści majątkowych z nierządu innych osób. Jedna osoba podejrzana jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast 11 usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

let me face a sound and fury. Let me face hurricanes. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Dajdo, płyta tygodnia w Trójce, płyta dla pana Roberta z Kalisza i dla pani Uli z Łodzi. Dobrego słuchania. Jest 17 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska. Dziś będę wiwatować na cześć ojca dość szczególnego potomstwa naszej opery narodowej. Nie stworzył zbyt wiele dzieł tego gatunku, ledwie 6, ale w sztuce przecież nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Za to w liczbie skomponowanych pieśni był nie do pobicia, przynajmniej na polskim gruncie. 320 utworów. W dzieciach też Pan Bóg mu pobłogosławił, bo dorobił się 10-osobowej gromadki. O kim mowa? Jak Państwo zapewne wiedzą już, bieżący rok ustanowiono rokiem Stanisława Moniuszki z racji 200. rocznicy jego urodzin. Jubileusz zobowiązujący przede wszystkim dla instytucji, której autor Halki był przez 15 lat dyrektorem, a zarazem dyrygentem i koncertmistrzem. Do tych obowiązków wypada dodać zajęcia dydaktyczne w Instytucie Muzycznym oraz inne honorowe funkcje, które Moniuszko przyjmował, a które chętnie mu powierzano w dowód uznania i szacunku. Choć to postać świetlana, trudno było wokół niej skonstruować wystawę atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy. Jednak moim zdaniem w Galerii Opera udało się. Gdyby ktoś nie wiedział, to przestrzeń ekspozycyjna w gmachu Stołecznej Opery Narodowej obok foyer nazywa się właśnie Galeria Opera. Do tych sal zaprasza tym razem migający neon w pop-artowskim stylu. Napis krzyczy na modłę komiksowego dymku: Viva Moniuszko! Mnie ten zabieg zachwyca śmiałością, wyłamaniem się z konwencji nudnych i solennych pokazów ku czci. Dalej też jest pomysłowo i dowcipnie. Na wejście portrety rodzinne, a vis-a-vis ściana z infografiką, czyli słupkami unaoczniającymi twórczą aktywność kilku wybitnych kompozytorów, żyjących w czasach zazębiających się z życiem naszego bohatera. Moniuszko nie należał do długowiecznych, zmarł w 53 roku życia, za to płodność imponująca. Uhonorowali go nie tylko znawcy muzyki, także Bank Polski, drukując w 1990 roku papiery wartościowe o nominale 100 tysięcy złotych, oczywiście wycofane z obiegu już po 6 latach. Na wystawie w Operze z tychże banknotów ulepiono tapetę, a na jej tle wyeksponowano popiersie kompozytora. Bodaj najbardziej zaskakującym pomysłem inscenizacyjnym pokazu Viva Moniuszko jest boks do śpiewania karaoke, czego no oczywiście pieśni mistrza Stanisława, wydawanych w setkach nakładów tak zwanych śpiewników domowych. I wówczas wykonywano je w rodzinnym lub przyjacielskim gronie, no jak karaoke. No i ciekawa jestem, kto dziś odważy się zaintonować Znasz li ten kraj do wtóru Andrzeja Chiolskiego. A może łatwiejsza będzie pieśń Dziad i baba, interpretowana przez Marka Grechutę? Zapraszam do muzycznej zabawy w towarzystwie ojca, oczywiście ojca naszej opery narodowej, z okazji 200. jego urodzin. Można śpiewać z nim do maja. Zapraszam, Monika Małkowska. Dziękujemy pani Moniko i teraz, jeśli pani pozwoli, wrócimy do muzyki popularnej. Lubię, kiedy śpiewa Kasia Kowalska, kiedy jeszcze pojawia się w towarzystwie kolegów z jednego z ulubionych polskich zespołów, no to wybieram do programu Do Południa. Lady Punk i Kasia Kowalska. Zapomniałem zasugerować się ostatnimi słowami Moniki Miałkowskiej i dodać do zapowiedzi tej piosenki, że można śpiewać do woli. Zamki na piasku, Kasia Kowalska i Lady Punk w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Oczywiście, kiedy mówię, że lubię, kiedy Kasia śpiewa, to w domyśle i tak to należy odczytywać. Mam nadzieję, że państwo też. No to jeszcze raz powiem, że lubię, kiedy w radiu Traveling Wilburys. Tak, lubię, kiedy są w radiu i tak będzie chyba do końca moich radiowych dni. To był zespół Traveling Wilburys. Za chwilę zaprosimy Państwa na toruński Festiwal Smaków. A teraz jeszcze Bonnie Raitt. Innego w tam. To była Bonnie Raitt, dawno nie było, a też się świetnie słucha. Teraz w studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. I mimo, że jest to nasze spotkanie na antenie ponowne, poproszę, abyśmy nie wspominali... A ja wiem czego. Mimo, że Festiwal Smaków, o tym będziemy mówić, o przyprawie na literkę C. Dobrze, nie będzie o cynamonie. Przepraszam, będzie propozycja dla Państwa zaplanowania sobie drugiego kwietniowego weekendu, bo 13 kwietnia, czyli mniej więcej za miesiąc, rozpocznie się Toruński Festiwal Smaków. Jego tegoroczny temat brzmi Kuchnia Rzeczpospolitej Wielu Narodów. No, o czym dokładnie będzie festiwal, opowie jego szef, historyk profesor Jarosław Dumanowski. O kuchni żydowskiej, o kuchni tatarskiej, ormiańskiej, albo o kuchni polskiej, w której przecież, jak wiemy, wszyscy to słyszymy, prawda? Są pierogi ruskie, barsz ukraiński, karp po żydowsku, chłodnik litewski i to są właśnie najbardziej polskie dania, prawda? Jest w tym jakaś zagadka, albo przynajmniej jakaś historia do opowiedzenia, a na pewno do posmakowania. A jeszcze gdybyśmy dodali do tego pruskie, czy kenigsbergskie, królewieckie, to już będzie cała wielka układanka i chcieliśmy posmakować czegoś takiego. No, smakować będzie można na warsztatach, również warsztatach dla najmłodszych, degustacjach, no i wykładach. Będzie też, jak co roku, wyjątkowy obiad. Obiad kaszubsko-toruński, który będzie przygotowywał Jarek Walczyk, szef kuchni, prezes klubu szefów kuchni. I to będą rzeczy z takiej bardzo starej książki kucharskiej, toruńskiej, najstarszej, z 1885 roku, wydanej przez Niemca, napisanej czy częściowo zredagowanej przez takiego przynajmniej na Pomorzu słynnego i czczonego dziennikarza Hieronima Derdowskiego, twórcy języka kaszubskiego, literackiego. Opisującego na przykład czerninę z piernikiem, na przykład chlopsy takie kenigsbergskie, królewieckie, te pruskie, ale też z piernikiem i może coś takiego byśmy chcieli zaprezentować. To Toruń, więc piernik będzie na pewno, pierników będzie dużo, pierniki będzie można robić, ja już wiem o tym. No a oprócz tego targ wyjątkowych produktów regionalnych ze znakiem dziedzictwa kulinarnego. Tam naprawdę są bardzo z dużą pieczołowitością wybrane osoby, które wystawiają w ramach tego targu. A znak dziedzictwa kulinarnego, to tak przy okazji powiem Państwu, proszę szukać takich produktów. To jest taka biała czapka z nożem i widelcem na niebieskim tle. I jeżeli widzą Państwo gdzieś taki znak, proszę kupować i w ogóle się nie zastanawiać. Takimi naszymi bohaterami od wielu, wielu lat jest na przykład pan Józef Siada, który robi niezwykłe octy kwiatowe, owocowe i musztardy, w tym także historyczne ze starych przepisów, które mu dostarczamy. Czy żeby sięgnąć trochę dalej, bo pan Józef Siadak jest nasz, toruński, okoliczny, ale pani Grażyna Wiatr, która robi chyba najwspanialsze soki, zawsze jest pan Mieczysław Babalski, pierwszy w naszym regionie, jeden z pierwszych w Polsce rolników naprawdę ekologicznych ze swoimi niezwykłymi kaszami. No jeżeli już pan Mieczysław Babalski został wywołany, no to niech posłuży nam za przykład takiego stałego bywalca toruńskiego Festiwalu Smaków. Pan Mieczysław jest rolnikiem z urodzenia i wykształcenia. No a jego przygoda z rolnictwem ekologicznym zaczęła się w Szwajcarii wiele, wiele lat temu. Posłuchajmy przez chwilę, bo to zupełnie niezwykła historia. W latach 80. pracowaliśmy w takim gospodarstwie ekologicznym i robiliśmy sery. I mnie te sery bardzo smakowały i chodziło o to, że również, żeby w Polsce robić takie sery. Ale nigdy nie wyszły takie jak szwajcarskie. Specjalnie jeszcze kupiłem krowy, zaczęliśmy krowy żywić trochę po szwajcarsku. Tylko, że później Szwajcarom się pytam, no po prostu nie idzie ten ser zrobić taki jak szwajcarski. A on mówi, dobrze, ale jak ty wysoko nad poziomem morza mieszkasz? A ja mówię, tylko 100 metrów. No a to weź na 1000 metrach. Na 1000 metrach jakby do krowy chodziły i tam będziesz robił ser. Będzie zupełnie inny ser. No to mówię, to u nas jest bardzo dużo zboża, to się przestawię na produkcję i na przetwórstwo zbóż. To są stare gatunki zbóż. Najstarszym gatunkiem na przykład pszenicy jest samopsza. Samopsza, która jest tak jakby formą dziką. Również płaskórka, która jest trochę młodsza od samopszy. No i orkisz, który już jest dosyć popularny. No i pszenica zwyczajna, która przyszła z Egiptu i wyparła te właśnie stare gatunki zbóż, które były uprawiane no 4000 lat temu na naszym terenie. Te zboża dzięki, można powiedzieć, bankowi genów w Radzikach pod Warszawą i dzięki temu bankowi mogliśmy rozmnożyć te stare gatunki właśnie zbóż. Z banku genów dostaje 100 nasion gratis. Jak dobrze idzie, to po 5-6 latach na 1 hektar jest. Także, żeby to ziarno można było jeść, to czasem trzeba czekać około 10 lat. No i takie właśnie wartościowe i smaczne produkty będzie można znaleźć na Toruńskim Festiwalu Smaków dokładnie za miesiąc i jeden dzień. Polecam drugi kwietniowy weekend, no spędzić właśnie tam na Kujawach. No i niesłychanie adekwatna nazwa, dlatego że Festiwal Smaków, zabrzmiało to jak najpiękniejsza muzyka. Czyli przypomnijmy, Kasiu, próbuję 13 kwietnia, tak. Bo tam te wszystkie znakomitości będą Państwo mogli spotkać i na dodatek, jak zapewnia Kasia, spróbować. Tak jest. No to teraz jeszcze jedna pyszna rzecz. Przenosimy się znowu w świat muzyki i to będzie nowy utwór Johna Mayera. I guess I just feel like I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened there. I guess I just feel like the joke's getting old, the future is fading, and the past is on hold. But I know that I'm open, and I know that I'm free. I'll always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just felt like giving up today. John Mayer, przy okazji bardzo serdecznie Państwa proszę, by zwrócić uwagę na cały zestaw do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i być może oddać głosy już dziś. Na 10 utworów, tak jak zwykle, a w piątek po godzinie 19 proszę nasłuchiwać wyników kolejnego notowania listy przebojów trójki. Wcześniej o 10 Marek poprowadzi LP Trójkę i będzie Państwa zachęcał do głosowania na subiektywnie wybrane utwory. Może to będzie na przykład Brian May. T-minus 15 seconds. Ready? Roger. 15 seconds. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, The revelations of New Horizons may help us to understand better how our solar system was formed. Każdego dnia nowe horyzonty, New Horizons. Tego Państwu życzymy, to był Brian May. Teraz zaproszenia do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na niedzielę o 19.05 wystąpi dla Państwa zespół Wisdom Collective. To jest zaproszenie na nieszablonowy jazz. Trójkowa scena 19.05 w najbliższą niedzielę. Zespół Wisdom Collective wystąpi w składzie Kuba Marciniak na saksofonie tenorowym, Kacper Smoliński na harmonijce, Piotr Scholz na gitarze, Damian Kostka na basie i Adam Zagórski na perkusji. Wisdom Collective w niedzielę o 19.05. Zapraszamy Państwa serdecznie. Proszę zdobyć zaproszenia u Kasi. 2 2 7 3. Program trzeci i do południa przyszedł mi do głowy zespół Soundgarden. I'm addicted to feeling, stealing love isn't. By Crooked Steps. To był zespół Soundgarden, ostatnio dość rzadko na antenie. Bardzo często ostatnio na antenie Bryan Adams. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it falls down. Make a decision, start from the gutter, you know. Big city life's fast lane living, but you never forgot your roots. Jak słychać, studio w Vancouver działa i ma się dobrze. Shine Light to był Bryan Adams. Trójka za 6 minut 11. O 11 polecam serwis informacyjny Trójki. She told the nightmare she